Εντάξει, παιδιά, να κάναμε προσευχή για να ασκήσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ναι. Την περασμένη φορά, παιδιά, θυμάστε, μιλήσαμε για το θέμα των λογισμών, το οποίο θεώρησα, ας πούμε, ότι είναι καλό να το ξέρετε, αφού όλοι λίγο πολύ πάσχουμε από αυτό το πρόβλημα. Αν και κάποιος άνθρωπος που ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς, τον άκουσε, γέλασε και μου είπε, μα τι πεις, είπε στους ανθρώπους εκεί στο πανεπιστήμιο, είναι πράγματα αυτά να σου τα πεις για τους λογισμούς, τι είναι, καλόγεροι είναι αυτοί. Αλλά λέω, δεν είναι μοναχοί, αλλά φαίνεται ότι τόσο πολύ προκομμένοι, πολλοί διακατέχονται από πλήθος λογισμών, οπότε αν καλέ να το ξέρουν. Είναι γεγονός ότι πράγματι, και εγώ βλέπω έτσι από τη μικρή μου πείρα, ότι όπως σας είπα και την άλλη φορά, πολλοί άνθρωποι πάσχουν και ξέρετε, άνθρωποι βύθισαν τη ζωή τους μέσα στην μελαγχολία, μέσα στην κατάπτωση, στην κατάθλιψη, λόγω του ότι δεν ήξεραν να ξεχωρίσουν μερικά απλά πράγματα. Γι' αυτό έτσι να τα θυμάστε τουλάχιστον είναι νομίζω πολύ πρακτικά και βοηθητικά. Σήμερα, εάν δεν έχετε τίποτα άλλο να πούμε, σκέφτομαι να μιλήσουμε λίγο για την προσευχή. Επειδή υπάρχουν και μερικές ερωτήσεις εδώ που περίπου αναφέρονται, είχε και μια παλιά παράκληση μέσα στο κουτί εδώ που έλεγε να μιλήσουμε για την προσευχή. Και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για την προσευχή, διότι κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να μιλήσει περί της προσευχής απόλυτα. Διότι η προσευχή είναι ένα έργο τέλειον. Ένα έργο το οποίο δεν ανήκει στον άνθρωπο κατ' ουσίαν, ανήκει στους αγγέλους, ανήκει στην κατάσταση της έξω από τον κόσμο αυτόν, δηλαδή πέραν του κόσμου τούτου, και δεν εκφράζεται ούτε περιγράφεται. Απλώς μόνο μπορεί κανείς να πει μερικά πράγματα για την προσευχή και κυρίως τον απλόν τρόπο της ενεργείας της προσευχής. Τα δε υπόλοιπα θα τα γνωρίσει η ίδια η προσευχή εις τον άνθρωπο. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι κανείς άνθρωπος δεν προσεύχεται κατά τον ίδιο τρόπο με έναν άλλον. Κανείς απολύτως. Όπως κανείς άνθρωπος δεν μιλάει όπως μιλάει ένας άλλος, κανείς άνθρωπος δεν αισθάνεται όπως αισθάνεται ένας άλλος, κανείς δεν σκέφτεται όπως ένας άλλος και κανείς δεν είναι όπως ένας άλλος. Έτσι λοιπόν και η προσευχή, η οποία είναι έτσι, πώς να πούμε, ολόκληρη η έκφραση του ανθρώπου, του όλου ανθρώπου έκφραση προς τον Θεό, αυτή η προσευχή δεν μπορεί να είναι όμοια με άλλον. Γι' αυτό πάντοτε οι πατέρες της Εκκλησίας μας έδιναν ορισμένες έτσι πρακτικές συμβουλές και άφηναν τον άνθρωπο να τις εφαρμόσει και η ίδια προσευχή γινόταν οδηγός των άνθρωπων. Εάν εμείς εκ των προτέρων θελήσουμε να καλουπώσουμε την προσευχή, τη μέθοδο της προσευχής, τότε υπάρχει ένας κίνδυνος να αρκεστούμε στη μέθοδο και να ξεχάσουμε την ουσία των σκοπών, διότι και η προσευχή, παιδιά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέσο. Το ζητούμενο είναι ο Χριστός, το ζητούμενο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έχει σκοπό αφηρημένο η προσευχή, δεν είναι αόριστος ενέργεια του ανθρώπου, είναι συγκεκριμένη, είναι καθοριστική, είναι μία συνάντηση, μία πορεία και μία συνάντηση, μία ένωση του Θεού με τον άνθρωπο. Όσο μπορείτε βέβαια να το σκεφτείτε για να το καταλάβετε αυτό μέσα σας. Είναι όμως τόσο δυνατή εμπειρία που μπορώ να σας πω ότι καμιά άλλη εμπειρία του κόσμου τούτου, όσο και να μαζευτεί συμπυκνωμένη και δυναμοποιημένη, δεν μπορεί να αντέξει μπροστά στη δύναμη της προσευχής. Γι' αυτό πραγματικά η δύναμη της Εκκλησίας, η ενέργεια της Εκκλησίας, η οποία αλλοιώνει και μεταμορφώνει και θεραπεύει τον άνθρωπο, είναι κατ' ουσίαν η προσευχή. Και ιδιαίτερα σε εμάς, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι πολύ έτσι ευτυχές το γεγονός το ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, της Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, που εδιεφύλαξε με άκραν ακρίβεια το γεγονός της προσευχής. Είναι μια εκκλησία προσευχομένη, η εκκλησία μας. Είναι η εκκλησία η οποία έχει οσύψει στον έργο της τη λατρεία του Θεού. Ενώ βλέπετε στη Δύση, όπου χάθηκε η παράδοση των Αποστόλων, η εκκλησία έγινε ένα κοσμικό καθεστώς, ένα κόσμιο κράτος. Και έφυγε η προσευχή και την αντικατέστησαν τα έργα, τα καλά έργα. Τα έργα, τη δράση, το κήρυγμα, η κίνηση, τα καλά έργα, ξέρω εγώ, οι φιλανθρωπίες, οι κοινωνικές πρόνοιες, αντικατέστησαν το ύψιστο και κύριον έργο της Εκκλησίας, το οποίο είναι η προσευχή. Στους πράξεις των Αποστόλων, εκεί το κείμενο που μιλάει, ακριβώς αναφέρει ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν προσκαρτερούντες, προσκαρτερούσαν εις την προσευχή, εις την διδαχή των Αποστόλων και στην κλάση του Άρτου, εις τη Θεία Ευχαριστία. Είναι τα τρία σημεία του έργου της Εκκλησίας. Η προσευχή, η διδασκαλία των Αποστόλων, τη διδασκαλία της Εκκλησίας εις την προσευχή και η ευχαριστία, η μετοχή μας εις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γι' αυτόν η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξος, έχει πλήθος λατρευτικών συνάξεων. Έχει πλήθος λατρευτικών συνάξεων και είναι κατεξοχήν Εκκλησία λατρείας. Και σε μια εποχή που εσύοντο αυτές οι βάσεις της Εκκλησίας, διότι είχαμε κατακλειστεί από ένα δυτικό τρόπο αντιμετωπίσεως των πραγμάτων και επάβαμε να κοιτάμε τη λατρεία και κοιτούσαμε τα έργα, και γι' αυτό παραμελήθηκε, ας πούμε, ο μοναχισμός και ανεπτύχθηκε έναν ιδιότυπο κίνημα μέσα στην Εκκλησία δήθεν ιεραποστολής, το οποίο ουσιαστικά ήταν μια απομίμηση δυτικών προτύπων, με καλά βέβαια πάντοτε κίνητρα, αλλά όμως με ξένα πρότυπα. Τελικά κατέρευσε ότι δεν στέκει εις την Εκκλησία αυτό το φαινόμενο. Και έτσι όλοι σιγά σιγά επιστρέφουμε και μαθαίνουμε ότι το σημείο το οποίο αντλείται η χάρις είναι η προσευχή. Και το περιεχόμενο της χριστιανικής μας ζωής είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Ο σκοπός της ζωής μας, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ, ο Ρώσος, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Εάν και εμείς καταλάβουμε αυτό το πράγμα και το δώσουμε στον διπλανό μας, στον αδερφό μας, στο παιδί μας, στον συνάνθρωπό μας, στον συμμαθητή μας, τότε πραγματικά του δίνουμε ένα χειροπιαστό γεγονός. Ενώ εάν του μιλούμε περί ηθικών αξιών και περί ιδεωδών και, ξέρω εγώ, ιδανικών, ομιλούμε φιλοσοφικά και όχι θεολογικά. Η θεολογία είναι εμπειρία, η φιλοσοφία είναι στοχασμός και ιδέες. Έτσι λοιπόν αυτή την προσευχή, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι αφιέρωσαν τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου με όλες τις δυνάμεις τους στο ιερό έργο αυτών της προσευχής, μας εμίλησαν όσο μπορούσαν βέβαια και αυτοί και μας παρέδωσαν την εμπειρία τους, μας παρέδωσαν τη γνώση τους περί της προσευχής. Καταρχάς, για να πούμε έτσι μερικά, ας το πούμε θεωρητικά. Είπαμε πολλές φορές ότι κάθε ενέργεια μέσα στην Εκκλησία έχει σκοπό τη θεραπεία του ανθρώπου. Και είπαμε ακόμα ότι εφόσον η θεραπεία συνίσταται εις την επιστροφή μας, εις την πρώτη πτώση της κατάστασής μας, εφόσον οι πτώσεις αρρώστησαν τη φύση και έσπασαν την εικόνα του Θεού και διέστρεψαν τις καταφύσιν ενέργειες μας και αμαύρωσαν το κάλλος, την ωραιότητα της πρώτης δημιουργίας, η Εκκλησία τώρα σαν πνευματικό νοσοκομείο, πνευματικό ιατρείο, ξαναφτιάχνει αυτή την εικόνα. Και το κατεξοχήν όργανο το οποίο κέρια τραυματίστηκε από την πτώση ήταν ο νους μας ή η καρδία μας. Όταν λέμε νου, δεν εννοούμε στην Εκκλησία τον εγκέφαλο μας, τη διανόησή μας, αλλά εννοούμε το σύνολο των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων, των πνευματικών, αυτό που λέγεται και καρδία. Έτσι λοιπόν η καρδία του ανθρώπου με την πτώση έσπασε, εχωρίστηκε, υπέστη μία εισβολή των παθών και έκτοτε ο άνθρωπος πάσχει μία πνευματική σχιζοφρένεια. Άλλα θέλει, άλλα κάνει, άλλα σκέφτεται, άλλα επιθυμεί, έχει αλλοιώσεις, αλλοιώνεται, ποικιλοτρόπος, καμιά φορά σε τόσο μεγάλο σημείο που ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει τον εαυτόν του. Υπάρχει μία σύγχυση μέσα του. Οι πατέρες της Εκκλησίας, με τη γνώση βέβαια της φιλοσοφίας της εποχής εκείνης, εδιέρεσαν την ψυχή του ανθρώπου, τον άνθρωπο ας πούμε, σε τρία σημεία. Είναι φιλοσοφικός χωρισμός, όμως αυτό δεν τους εμπόδισε για να εκφράσουν την ουσία της διδασκαλίας. Είπαν λοιπόν ότι αποτελείται η ψυχή του ανθρώπου από το θυμικό, το επιθυμητικό και το λογιστικό. Θυμικό είναι η δύναμη του θυμού, της δικαιοσύνης, της ανδρείας, οι ψυχικές δηλαδή δυνάμεις του ανθρώπου. Το επιθυμητικό είναι οι επιθυμίες του ανθρώπου και οι σωματικές και οι υλικές και οι πνευματικές ακόμα και το λογιστικό είναι η νόηση, η διανόηση που λέμε σήμερα. Αυτές οι δυνάμεις του ανθρώπου αφού με την πτώση διασκορπίστηκαν, αρρώστησαν και έτσι λειτουργούσαν παραφύσιν, πρέπει να επιστρέψουν όλες στην καταφύσιν δημιουργία τους και να ενωθούν, να γίνουν ένα. Να γίνει ο άνθρωπος απλούς όπως τον έπλασε ο Θεός. Γι' αυτό καμιά φορά σου να ακούτε ότι εκθιάζονται στην Εκκλησία οι απλοί άνθρωποι. Όταν λέμε απλοί, αυτός ο άνθρωπος είναι απλός, είναι πολύ απλός άνθρωπος, τουλάχιστον να λέγεται από πνευματικούς ανθρώπους, δεν εννοούμε τον απλοϊκό άνθρωπο, τον χαζό δηλαδή, ούτε εννοούμε, ξέρω εγώ, κάποιον δήθεν άρχονταν, ο οποίος παριστάνει τον πολύ λαϊκόν και είναι, ξέρω εγώ, απλοϊκός στους τρόπους του. Αυτά είναι σχήματα κοινωνιολογικά. Απλούς είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν σκέφτεται πονηρά, είναι σαν μικρό παιδί. Έχει απλή καρδία, αγαθή καρδία, δεν έχει πονηρία, δεν έχει ιδιοτέλεια, δεν έχει καχυποψία, δεν έχει κρυψίνια. Αυτός είναι απλούς άνθρωπος. Και κατ' επέκταση, απλούς άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος εδέχθηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ενοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις της ψυχής του. Εις μεν το θυμικό, δηλαδή σε αυτόν τον θυμό, οι πατέρες αντιτάσσουν την δικαιοσύνη του Θεού, την φρόνηση του Θεού, την ανδρεία του εκ Θεού, εις το λογιστικό δίδουν ως αντίδοτο την πνευματική ανάγνωση, την πνευματική μελέτη, τη θεωρία των μυστηρίων του Θεού και εις το επιθυμητικό την εγκράτεια και την άσκηση και τη σοφροσύνη. Όλα αυτά τα εμβαπτίζουν μέσα στην κολυμβήθρα της προσευχής. Η προσευχή είναι δηλαδή η κίνηση όλων των δυνάμεων του ανθρώπου προς τον Θεό. Για να γίνει αυτό όμως δεν είναι καθόλου απλό πράγμα. Ούτε κάτι το οποίο έρχεται έτσι αναπάντεχα. Να πούμε παραδείγματος χάρη ότι τώρα με σπίτι μου ασχολούμαι με ποικίλα θέματα. Έχω ποικίλες παραστάσεις μες στο νου μου, οπότε αν κλείω την τηλεόραση και πάω μέσα και προσεύχομαι και έχω πνευματική κατάσταση. Δεν είναι έτσι. Η προσευχή χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται περιβάλλον, χρειάζεται συνθήκες για να καλλιεργηθεί. Και εκείνο το οποίο είναι από το πρώτο έτσι επιπρακτικό επίπεδο απαραίτητο είναι το πρόγραμμα. Πρέπει ο άνθρωπος δηλαδή να αρχίσει να βάζει πρόγραμμα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ένα μικρό πρόγραμμα. ολιγόλεπτον, όχι μακρύ πρόγραμμα. Διότι αν βάλει μακρύ πρόγραμμα δεν θα μπορέσει να το κρατήσει. Όπως λένε και οι πατέρες, θέλω μικρά εργασία και μένουσα παρά μεγάλη εργασία και ταχαίως εκοπτωμένη. Μικρά εργασία, μικρό κάτι, λίγο, το οποίο είναι μόνιμο παρά κάτι που είναι μεγάλο και κόβεται γρήγορα. Έτσι λοιπόν, ας αρχίσει κανείς να προσεύχεται μερικά λεπτά, 5 λεπτά το βράδυ, 2 λεπτά το πρωί. Και μετά σιγά σιγά να αρχίσει να τα αυξάνει. 2 λεπτά τη βδομάδα, 1 λεπτό τη βδομάδα. Θα προσθέτει 1 λεπτό τη βδομάδα στην προσευχή. Θα φτάσει σε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, να προσεύχεται μια ώρα και παραπάνω κάθε βράδυ. Όμως, όπως είπα προηγουμένως, χρειάζονται και προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς άνθρωπος να προσευχηθεί σωστά εάν δεν προσπαθήσει να τηρήσει όλα όσα λέγει το Ευαγγέλιο και όσα λέει η Εκκλησία. Διότι η προσευχή είναι το απόσταγμα, σαν να βάζουμε σε ένα καλάθι, ας πούμε, όλες τις εντολές του Χριστού, όλον τον αγώνα που κάνουμε, πιέζουμε αυτά τα πράγματα και βγάζουμε μία σταγόνα. Και αυτή η σταγόνα λέγεται προσευχή. Και για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, ας πούμε κάτι το οποίο όλοι ξέρετε λίγο πολύ, είναι η λεγόμενη μονολόγιστος προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, η νοερά προσευχή. Αυτή η προσευχή πράγματι είναι ένα μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Είναι μια πολύ φοβερή προσευχή. Είναι σαν μια βόμβα που μπορεί να φαίνεται τόσο μικρή, αλλά τεινάζει ένα ολόκληρο κτίριο στον αέρα. Και είναι πραγματικά βόμβα, διότι φτάνει μόνο ένα άνθρωπο να την πιάσει και να την καλλιεργήσει. Εάν την καλλιεργήσει, τότε πραγματικά βλέπει ότι ανοίγει μέσα στο βάθος της καρδίας του ένα ρήγμα από το οποίο αρχίζουν σιγά σιγά να εκβλίζουν όλες οι ακαθαρσίες, όλα τα πάθη, όλες οι αμαρτίες. Γίνεται μία βαθυσκόπηση μέσα στον άνθρωπο και ταυτόχρονα και μία είσοδος μέσα στο βάθος του ανθρώπου της χάριτος του Θεού. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μόνο ο Θεός μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου, κανένας άλλος, ούτε ο νους μας μπαίνει στο βάθος της καρδίας μας. Μόνο ο Θεός μπαίνει στο βάθος της καρδίας, διότι ο Θεός είναι ο οποίος έπλασε την καρδία του ανθρώπου. Και αυτό και το βάθος, η βαθία καρδία που λέει η Γραφή, το βάθος της καρδίας είναι γνωστό μόνο εις τον Θεό, εις το Πνεύμα του Άγιον. Και το Αγίου Πνεύματος γνωρίζεται και στους ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται. Αρχίζει λοιπόν ο άνθρωπος να λέει σιγά σιγά την προσευχή, να την επαναλαμβάνει. Με απλόν τρόπο, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Με μόνο μερικές προϋποθέσεις. Ποια είναι η πρώτη? Η άκρα ταπείνωσης. Δηλαδή, να καταλάβει ότι απευθύνεται εις τον Θεό. Και απευθυνόμενος στον Θεό δεν είναι ένα πράγμα πρόχειρο. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Αυτός ο οποίος συνέχει τα πάντα. Αυτός ο οποίος έφερε εμάς εκ του μειόντος εις το είναι. Είναι ο Θεός ο οποίος για μας σε μία συγκεκριμένη ιστορική στιγμή έγινε άνθρωπος, απέθανε, εσταυρώθηκε για μας και παρέδωκε τον εαυτόν του εις την Εκκλησία για να μετέχουμε κι εμείς για τη δική μας σωτηρία. Αυτή είναι η πρώτη επίγνωση σε πού απευθυνόμαστε στον Θεό. Και μετά το ελεησόμε, δηλαδή η αίσθηση του ελέους του Θεού. Έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού. Εάν προχωρήσουμε έτσι, με αυτά τα δύο στοιχεία, της επιγνώσεως του Θεού και της γνώσεως της άκρας ανάγκης μας να γνωρίσουμε το έλεος του Θεού, τότε μπορούμε να πούμε ότι ήδη αποκτήσαμε επί πρακτικού επίπεδου τις δύο πτέρυγες τις οποίες πρέπει να πετάξουμε. Και αρχίζουμε τώρα να γεμίζουμε το χρόνο μας με την προσευχή. Στην αρχή η προσευχή αυτή λέγεται προφορικά, με το στόμα, με τα χείλη. Όταν είμαστε μόνοι μας, εύκολο είναι να ψιθυρίζουμε ή να λέμε ακόμα και χφώνω στην ευχή. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Διότι κάθε προσευχή είναι σαν ένας χτύπος, ένα χτύπημα στον βράχον, ο οποίος καλύπτει την καρδία μας ή στον βράχον που είναι η καρδία μας. Γιατί καμιά φορά είναι τόσο σκληρή η καρδία του ανθρώπου που μοιάζει σαν ένα γρανίτης. Και ο άνθρωπος που προσεύχεται μοιάζει με έναν που κρατά ένα σφυρί δυνατό και χτυπά αυτόν τον βράχο. Να συντρίψει αυτόν τον βράχο της καρδίας. Κάθε φορά που χτυπά, συντρίβεται, σπάζει κάτι. Και χτυπά και χτυπά και χτυπά μέχρι που να σπάσει η καρδιά. Και άμα σπάσει η καρδιά, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται άνθρωπος. Γεμίζει λοιπόν τους νεκρούς χρόνους. Όταν περπατά, όταν περιμένει, όταν οδηγά, όταν ταξιδεύει, όταν οπουδήποτε. Γεμίζει τους καινούς χρόνους. Κοιτάει στην αρχή ποσότητα και όχι ποιότητα. Έτσι, κοιτάει δηλαδή να πει πολλές φορές την προσευχή. Εάν μπορεί με ποιότητα, δηλαδή με προσοχή, με κατάνοιξη, έχει καλώς. Εάν δεν μπορεί, δεν πειράζει. Ας λέει μόνο την προσευχή. Ας μην κοιτάει τον νου του. Μπορεί ο νου να ταξιδεύει, να τρέχει, να σκέφτεται σχρά πράγματα, να σκέφτεται οτιδήποτε, οτιδήποτε, οπουδήποτε ας είναι. Αυτός ας συνεχίσει να λέει την προσευχή. Ακόμη οι πατέρες μας είπαν ότι και όταν αμαρτάνομαι, είναι τολμηρό πράγμα, αλλά το είπαν οι πατέρες, και όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, την ώρα που αμαρτάνει, την πιο φοβερή αμαρτία, και αυτή την ώρα ακόμα πρέπει να προσεύχεται. Δηλαδή πρέπει να έχει το θάρρος να στρέψει τον νου στο Θεό και να πει «Να, δες, εδώ εγώ τι κάνω και όμως προσεύχομαι». Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, και όμως έστω το στόμα μου φωνάζει τον Θεό. Κάτι είναι και αυτό. Είναι ότι σαν κάποιο που πέφτει σε μια άβυσσο και κρατάει ένα σχοινί. Κρατάει το σχοινί. Δεν αφήνει το σχοινί. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα τον ελεήσει. Ο Θεός θα βοηθήσει, θα βγει από πάνω. Πολλές φορές πολλοί άνθρωποι προσεύχονται και βυθίζονται σε σκότος. Δεν βλέπουν φως. Δεν αισθάνονται παρηγορία. Δεν αισθάνονται ανταπόκριση. Αλλά είναι μια περιπέτεια προσευχή τους. Ένα σκότος πνευματικών. Μια κόλαση, ας την πούμε έτσι. Αυτός ο άνθρωπος που αισθάνεται έτσι, πρέπει βέβαια να έχει θάρρος, διότι είναι σαν αυτούς που έχουν καρκίνο και κάνουν χημοθεραπεία, ας πούμε. Και πέφτουν τα μαλλιά τους, κάνουν νεμετούς, ξέρω εγώ αυτά, αλλά είναι και αυτά μέσα στη θεραπεία. Πρέπει να μπει εκεί μέσα, διότι διότι να συμβαίνουν. Το πρώτο πράγμα είναι, στο βάθος της ψυχής υπάρχει μεγάλος εγωισμός, ο οποίος είναι κρυμμένος από τα μάτια του, και προσευχή όσο σκάφτει μέσα αναβλύζει σκότος, και πρέπει να βγει αυτό το σκοτάδι, το οποίο το γεύεται δυστυχώς, και είναι, ξέρετε, η πιο δύσκολη εμπειρία του ανθρώπου που αρχίσει να προσεύχεται. Αντί να συναντήσει φως, συναντά σκότος. Αντί να συναντήσει τον Θεό, συναντά τον Άδη. Αντί να λυτρωθεί, βυθίζεται. Και όσοι έχετε διαβάσει το βίο του Αγίου Σιλανού, θα θυμάστε ότι ευυθίστηκε και αυτός ο Άγιος μέσα στον Άδη. Στον Άδη της απογνώσεως, της απολίας. Όμως ο Κύριος, όταν εμφανίστηκε, του είπε ότι κράτα τον νου σου στον Άδη. Πρέπει να είσαι μέσα στον Άδη, αλλά μην απελπίζεσαι. Και μην απελπίζεσαι έχοντας βέβαια την ελπίδα σου κοντά μου. Προχωρά λοιπόν ο άνθρωπος σκάβοντας, χτυπώντας, τρυπώντας το βάθος του είναι του με την προσευχή. Και κάνει υπομονή, έχει ελπίδα, ελπίζει ότι όντως θα επιτύχει το ελέος του Θεού. Εξάλλου μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι πάντα όσα αν προσευχόμενε αιτήστε πιστεύοντες, ότι λείψεστε θα γίνει. Είναι αδύνατο να πει ψέματα ο Χριστός. Μας είπε ότι κρούεται και ανοίγεστε, χτυπάτε και θα βρείτε. Θα ανοίξει η πόρτα. Να ζητάτε και οπωσδήποτε θα λάβετε. Εάν δεν λαβάνετε, σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσετε κι άλλο, να επιμένετε. Μην εκκακείτε, μην αδειμονείτε, μην χάνετε το θάρρος σας. Χτυπάτε την πέτρα αυτή της καρδίας και οπωσδήποτε θα τη συντρίψει το Πνεύμα το Άγιο. Ούτε να απελπίζεστε όταν βλέπετε αυτό το σκοτάδι. Ούτε να απελπίζεστε όταν βλέπετε τον νους δεν μαζεύεται. Πολλά παιδιά που αγωνίζουν λένε πάτε προσεύχομαι, αλλά ο νους μου δεν μαζεύεται. Τρέχει. Τρέχει εδώ εκεί. Δεν έρχεται με τίποτα. Μη φοβάστε. έλεγε κάτι, ο Γιώργο Παΐσιος, ένα παράδειγμα, κάτι τέτοιο και κάτι τέτοια πράγματα, ότι έλεγε μπορεί να τρέχει, αλλά το κουβάρι το κρατά ο Χριστός. Και τι έλεγε με αυτό, έλεγε ότι στο χωριό του, δεν ξέρω αν το κάνουμε εδώ στην Κύπρο αυτό, τα μωρά πιάνε σπουργίτια και τα δένανε το πόδι με μια κλωστή. Και το είχα σαν παιχνίδι, ας πούμε, και τα άφηναν και πετούσαν. Αλλά το κουβάρι το κρατούσαν αυτοί στο χέρι. Εκείνα πετούσαν τα καημένα, νόμιζαν ότι είναι ελεύθερα. Κάτι αισθάνονταν βέβαια στο πόδι τους, αλλά αφού πετούσαν, δεν βαριέσαι το πόδι, θα κοιτάζουν τώρα. Τα φτερά ήταν ελεύθερα. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα, άρχισαν και τύλιγαν το κουβάρι. Και ερχόντουσαν τα σπουργίτια πίσω, τα πουλιά. Έτσι λοιπόν παρομοίαζε τον άνθρωπο που προσεύχεται, αλλά τρέχει εδώ εκεί. Και έλεγε: δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Το κουβάρι ας το έχει ο Χριστός, και ας πετά αυτός. Πού θα πάει? Θα μαζευτεί πίσω μια ώρα. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το έλεος του Θεού. Πέραν από το ότι θα βυθιστεί εκεί μέσα και θα κάνει υπομονή, όμως ταυτόχρονα γεννέται μέσα στο βάθος του είναι του μια ελπίδα. Μια ελπίδα εις το έλεος του Θεού. Και αρχίζει σιγά σιγά αυτή η ελπίδα να ανατέλει και ανάλογα με την εργασία, ανάλογα με την επιμονή, ανάλογα με την δύναμη του, τότε σιγά σιγά αυτόν το φως νικάει το σκότος. Οι καρποί της προσευχής είναι πάμπολοι, είναι άπειροι. Υπάρχουν οι μεγάλοι καρποί της προσευχής, οι οποίοι εκόσμησαν τους Αγίους, τα μεγάλα χαρίσματα, τα θαύματα των Αγίων, τα οποία βέβαια εμείς δεν μπορούμε ίσως να τα φτάσουμε, αλλά ας τα ξέρουμε έστω θεωρητικά. Γίνεται ο άνθρωπος δηλαδή προφήτης, γίνεται διορατικός. Αυτά όλα που μας είπε στο Ευαγγέλιο ο Χριστός τα επαληθεύει πάνω στη ζωή του άνθρωπος που προσεύχεται. Αλλά στα δικά μας επίπεδα, τα καθημερινά, τα μικρά, εδώ εμείς που είμαστε ας πούμε νέοι άνθρωποι με μεγάλες αδυναμίες. Τι γίνεται με εμάς? Πράγματι ξέρετε ότι αυτός που προσεύχεται πραγματικά επιτυχάνει πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο πράγμα, το ότι γίνεται κοινωνικός άνθρωπος. Διότι η προσευχή έχει σαν ιδίωμα να εξάγει τον άνθρωπο από τον ατομισμό του. Διότι τον ενώνει πρώτα με τον Θεό. Όταν τον ενώσει με τον Θεό, ταυτόχρονα ενούται ο άνθρωπος εύκολα με όλους τους υπόλοιπους άλλους. Και δεν πάσχει πλέον από μοναξιά. Αυτός που πάσχει από μοναξιά σημαίνει ότι δεν προσεύχεται. Αυτός που προσεύχεται μπορεί να είναι μόνος, να είναι έρημος, μέσα στη βάθη της ερήμου, μπορεί να είναι έρημος και μόνος μέσα στη Λευκωσία, μέσα στην Αθήνα, ξέρω εγώ, μέσα στις χιλιάδες των ανθρώπων, να μην έχει κανένα φίλο, να μην τον καταλαβαίνει κανένας όπως δήθεν λέει, αλλά όμως η παρηγορία της προσευχής μένει μέσα του. Αυτός που προσεύχεται πραγματικά κοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Κοινωνεί η καρδιά του. Δεν αισθάνεται μόνος του. Μετά πάβει να έχει παράλογες απαιτήσεις από τους άλλους, το οποίο είναι γέννημα του ατομισμού και του εγωισμού του. Όταν θέλει να τον καταλαβαίνουν. Δεν με καταλαβαίνουν. Δεν με κάνουν. Δεν με καταλαβαίνει κανένας. Αυτά τα πράγματα, τα άρρωστα, τα λόγια, τα λέει ο άνθρωπος ο οποίος δεν εχεύθηκε τι σημαίνει Πνεύμα Άγιον. Τι σημαίνει προσευχή. Διότι τι περιμένεις, παιδί μου, να σε καταλάβει? Ποιος να σε καταλάβει? Ας αντιστρατέψουμε το ερώτημα. Εσύ ποιον κατάλαβες? Εσύ ποιον δέχθηκες? Εσύ τον εαυτό σου τον κατάλαβες? Τον εαυτό σου τον δέχθηκες? Πώς θα σε καταλάβει ο άλλος? Μα τι είναι ο άλλος? Ένας άνθρωπος σαν και σένα. Τι είναι ο άλλος άνθρωπος? Τι ζητάς από τον άλλον κάτι που δεν μπορεί να σου δώσει? Ζητάς να σε καταλάβει, να σε δεχθεί. Γι' αυτό αρχίζουμε μετά τους αρρωστημένους συναισθηματισμούς. Σε αγαπώ και με αγαπάς και μακριά σου δεν ζω και μακριά μου δεν κάνεις. Τσακωνόμαστε επόμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, να μην το δω μπροστά μου, ξανά τα ίδια. Και πάλι τα ίδια, και καημένοι κοπέλες οι καημένες. Αισθάνονται την άκραν εκείνη ευδαιμονία ότι είναι το παν για τα αγόρια. Τα αγόρια αισθάνονται ότι, ας πούμε, ανά πάσα στιγμή είναι εύκολα παρατούν τις κοπέλες και γίνονται όλα αυτά τα τραύματα και τραγωδίες που καμιά φορά παρατηρούνται. Γιατί? Διότι στηρίξαμε τις ελπίδες μας υπέρμετρα σε ανθρώπους. Εάν παιδιά, εκείνη την ώρα που αισθάνεστε έτσι, που είναι πολύ φυσικό στην νεανική ηλικία να αισθάνετε αυτά τα πράγματα, πιάσει ο άνθρωπος ένα ταπεινό φρόνημα και αρχίσει να προσεύχεται και να αποθέτει δηλαδή όλη την καρδία του, την τραυματισμένη καρδιά του, ας πούμε, στον Χριστό και μάθει να μην ζητά από τους άλλους πράγματα που δεν μπορούν να του δώσουν. Δεν μπορεί να του δώσει αυτό που ζητά, διότι δεν το έχει. Ό,τι και να κάνει ο άλλος, είναι άνθρωπος. Και κανένας άνθρωπος δεν αναπαύει τον άλλον άνθρωπο απόλυτα. Και είναι λάθος να θέλετε να αναπαυθείτε σε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος, όσο και αν σας αγαπά και όσο και αν τον αγαπάτε, δεν είστε και εσείς μέσα σας. Είναι πεπερασμένη η δυνατότητά του. Είναι άνθρωπος. Έχει λίγες δυνάμεις. Είναι μικρή χωρητικότητά του. Μόνο ο Θεός αναπαύει απόλυτα τον άλλον άνθρωπο. Και μόνο ο Θεός ουδέποτε διαψεύδει τον άνθρωπο. Ποτέ ο Θεός δεν θα διαψεύσει, ούτε θα μας απογοητεύσει καμιά φορά, ούτε ποτέ θα μας προδώσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό το οποίο ζητάμε από τους άλλους, θα το ζητάμε από τον Θεό. Και αν πάψουμε να ζητάμε έτσι από τους άλλους, τότε θα μάθουμε ότι ο άλλος δεν είναι μόνο να μας δίνει, είναι και να παίρνει από εμάς. Και δεν είναι μόνο να του ζητούμε, πρέπει να του δίνουμε κιόλας. Του ζητά να σε ακούσει, του ζητά να του μιλήσεις. Μα εσύ γιατί δεν κάνεις να σου μιλήσει ο άλλος? Μα γιατί δεν μιλάς με τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα? Αυτό είναι. Δηλαδή εσύ δεν δίνεις τίποτα και όλο θέλει να παίρνεις? Τι είναι αυτό το πράγμα σε ανάλυση? Ξέρω εγώ, τώρα ας πούμε, εδώ και τώρα, θέλω να σου μιλήσω εδώ και τώρα. Δεν σέβεσαι τον άλλο. Μα δεν μπορεί τώρα. Δεν έχει κουράγιο, είναι άνθρωπος. Δεν μπορεί. Και μετά βγαίνουν οι απαιτήσεις, οι αρρώστιες, τα ψυχολογικά τραύματα, τα κενά, όλα αυτά που πέφτουμε μέσα και δεν βγαίνουμε με τίποτα και μας πιάνουν τα κλάματα και γινόμαστε ήρωες στη συνείδηση μας και τα λοιπά, ότι πάσχομαι από το βάρος του κόσμου. Τώρα, το δικό μας βάρος ποιος το πάσχει, ο Θεός ξέρει. Ηρωποιούμεθα. Ξέρετε ότι η προσευχή πραγματικά είναι, πώς να πούμε, σαν το πλέον αντιδραστικό φάρμακο σε αυτό το πράγμα, το οποίο σήμερα πάσχουν οι νέοι. Ο άνθρωπος που προσεύχεται, ο νέος άνθρωπος που προσεύχεται, δεν πολεμείται από αυτά τα πράγματα. Διαφορετικά κάτι πάσχει άλλο. Δεν προσεύχεται. Δηλαδή δεν ζητά τον Θεό, ζητά άλλα πράγματα. Ζητά παρηγοριά ανθρώπινη. Δεν έπαθε να ζητά το έλεος του Θεού. Διότι είναι αδύνατο. Ή ο Θεός είναι ψεύτης, ή εμείς είμαστε ας πούμε άχρηστοι. Ο Θεός ψεύτης δεν είναι. Κάτι συμβαίνει με εμάς. Μετά κάτι που αφορά πάλι εσάς, όλους μας δηλαδή, είναι το άγχος. Γιατί υπάρχει μια κόλλα εδώ με το άγχος. Είναι το άγχος, λέει, έλλειψη πίστεως. Και μόνο που είναι έτσι γραμμένη, ένδειξης άγχους. Είναι μια παλιόκολλα που και να μην έγραφε τίποτα, θα μπορούσε κανείς να κάνει μια ολόκληρη ομιλία. Κομμένη βιαστικά κράκα, ας πούμε, από ένα τετράδι και γραμμένη έτσι, κατά... ούτε τουλάχιστον σε γραμμές έτσι. Είναι έτσι. Και έχει και δύο μουζάλες πάνω, τώρα τις είδε. Λοιπόν. Δεν είναι μόνο ένδειξη πίστεως, είναι και ένδειξη ακαταστασίας. Ξέρετε, μη γελάτε, γιατί γελούμε βέβαια, αλλά γελούμε όλοι. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος και από τη λεπτομέρεια φαίνεται. Εάν δείτε αγίους ανθρώπους, θα δείτε ότι είναι τέλειοι άνθρωποι για τις λεπτομέρειες τους. Είδατε τέλος πάντων αγίους ερημίτες, ανθρώπους που δεν είχαν τίποτα, ας πούμε, στο δωμάτιο τους, στα κελιά τους, εκεί που μένα, στα ερημητήριά τους, και είχαν τόση εντάξει στη ζωή τους, δηλαδή κάθε πράγμα το οποίο έκαναν ήταν πραγματικά, το κάναν όσο πιο καλά μπορούσαν, Και το πιο απλό πράγμα. Ξέρω εγώ και που έκοβα μια ντομάτα, την έκοβα όμορφα, ας πούμε. Δεν την ζούλιζαν έτσι, ας πούμε. Έτσι. Γι' αυτό καμιά φορά προσέχετε τις λεπτομέρειες. Και ιδίως οι κοπέλες που είναι αφιερωμένες στη λεπτομέρεια. Λοιπόν, το άγχος καταπολεμείται, εξαφανίζεται από την προσευχή, διότι το άγχος ουσιαστικά πηγάζει από την πίεση του περιβάλλοντος, από την πίεση των γεγονότων του κόσμου τούτου. Πιέζουν τα πράγματα, τα μαθήματα, ο χρόνος, οι αδυναμίες μας, τα πάθη μας, όλα, ξέρω, μας πιέζουν και αγχωνόμαστε. Η προσευχή έχει το εξής ιδίωμα. Μόλις αρχίσει να ενεργείται στον άνθρωπο, αμέσως τον βγάζει πάνω από όλα αυτά τα πράγματα. Το δίδει άλλη αίσθηση του χρόνου, άλλη αίσθηση των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Τον κάνει να βγαίνει πάνω από αυτά. Δεν τον κάνει ανέστητον, τον κάνει ευαίσθητον, αλλά τον κάνει επίσης και απρόσφλητον από τα γεγονότα του κόσμου. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που λένε οι πατέρες, ελευθερώνει τον νου και την καρδία από το περιβάλλον. Και ακριβώς επειδή το περιβάλλον γεννά το άγχος, γι' αυτό και η προσευχή ελευθερώνει από το άγχος πραγματικά. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που προσεύχεται και προσεύχεται με αίσθηση, τότε γλιτώνει από όλα αυτά τα πράγματα. Διότι ό,τι και ασυμβεί στη ζωή του, και ο ίδιος ο θάνατος ακόμα, σε όλες τις μορφές, όχι μόνο σαν βιολογικό γεγονός, λύεται και φωτίζεται με τις παρουσίες του Χριστού. Ήθελα να σας πω ότι μέσα στην Εκκλησία που περνάει κανείς ώρες πολλές, ακριβώς καταργείται αυτή η πίεση του περιβάλλοντος. Διότι η Εκκλησία δίδει στον άνθρωπο μία δύναμη να αποθεί τα πράγματα του κόσμου τούτου και ιδιαίτερα η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό είναι βασικό πράγμα να μάθουμε να εκκλησιαζόμαστε. Η Εκκλησία, η λατρεία είναι ομοιάζει με ένα αεροπλάνο. Είπαμε το πολλές φορές, αλλά πράγματι έτσι αισθανόμαστε. Που μπαίνεις μέσα και θέλεις δεν θέλεις, ξέρεις δεν ξέρεις από αεροναυτική, πετάς και εσύ μαζί με τους υπόλοιπους. Απογειώνεται αυτό το σκάφος και όσοι είναι μέσα φεύγουν. Έτσι μοιάζει η λατρεία. Και ας πάει κανείς και σαν κούτσουρο στη λειτουργία. Ας πάει και ας μην καταλαβαίνει τίποτα. Μόνο πήγαινε. Κάτσε εκεί σαν κούτσουρο, σε ένα ξύλο ξερό. Και ας ταξιδεύει ο νους σου. Πήγαινε εκεί. Και τα ξύλα της εκκλησίας αγιάζονται. Και οι πέτρες και τα χώματα. Γι' αυτό στα μοναστήρια, ξέρετε, όταν σκουπίζουμε τις εκκλησίες, τα χώματα της εκκλησίας δεν τα πετάμε στα σκουπίδια του κούμπου του Τενεκέ. Έχουμε τόπο που τα πετάμε, διότι και το χώμα είναι άγιο της εκκλησίας. Το πετάσουμε, ξέρω εγώ, εκεί με τα σκουπίδια. Έχουμε τόπον ειδικών. Και ένα πράγμα που μπαίνει στην εκκλησία δεν ξαναχρησιμοποιείται, ξέρω εγώ, για ένα κοινό σκοπό. Το τραπέζι που είναι εδώ, δεν μπορεί να πάει μετά κάτι σούβλα να φας πάνω. Είναι τραπέζι ιερό. Και επειδή περνάει και ώρα να τελειώνω κιόλας. Αρχίζει λοιπόν έτσι επί πρακτικού επίπεδου για να επιστρέψουμε πίσω να επαναλαμβάνει κανείς την ευχή. Να επαναλαμβάνει την ευχή συνέχεια. Μέχρι που να φτάσει σε ένα σημείο. Ξέρετε ποιο σημείο? Μέχρι να φτάσετε να μάθετε να κλαίτε. Τα δάκρυα είναι το σημείο ακριβώς της προσευχής. Από τα δάκρυα και μετά αρχίζει πράγματι να ενεργεί η προσευχή μέσα στον άνθρωπο. Όσπου δεν κλαίτε θα υποφέρετε. Άμα μάθετε να κλαίτε, τότε θα αρχίσετε να ξεκουράζεστε ψυχικά. Γι' αυτό επιμένουν πάρα πολλοί πατέρες της Εκκλησίας στα δάκρυα. Θα μου πεις τώρα, μεγάλοι άνθρωποι τώρα, ας πούμε, να κλαίμε σαν τα μωρά. Καλά, οι γυναίκες κλαίνε. Είναι φτηνά τα δάκρυα τα γυναικεία. Δεν το λέω επειδή έχω τύπα εναντίον των γυναικών. Αλλά έτσι είναι, ας πούμε. Κλαίνε εύκολα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δάκρυα τους για το καλό. Δηλαδή κλαίγοντας έτσι, αυτά τα δάκρυα που κυλούν εύκολα από το γυναικείο κόσμο μπορούν να εμβολιαστούν στην προσευχή, να έχουν μεγάλους καρπούς. Πράγμα, γι' αυτό ξέρετε και οι γυναίκες προσεύχονται πάρα πολύ, με πολύ δύναμη. Αλλά και στους άνδρες όμως πρέπει να συμβεί αυτό, διότι εάν δεν μάθει και ο άνδρας να προσεύχεται με τα δακρύων, δεν πρόκειται να βρει την ουσία της προσευχής του. Γι' αυτό πρέπει κάθε μέρα, κάθε βράδυ, όταν είμαστε μόνοι μας, είμαστε στο δωμάτιο μας, ξέρω εγώ εκεί, να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο στον εαυτό μας και να αρχίσουμε να προσευχόμαστε με επίγνωση του Θεού και του ελέους του Θεού και να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα κλάψουμε. Όταν βρείτε τον τρόπο να κλαίτε, τότε πραγματικά μπήκατε στην πνευματική ζωή. Λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος ότι η πνευματική ζωή άρχεται από τον δακρύον. Αρχίζει από τα δάκρυα. Παράδοξον, παράλογον, πού να πεις σήμερα, πάνε να προσεύχεσαι και να κλαίεις. Όμως, αναντικατάστατο. Και εδώ θα θυμηθούμε και όπως σας είπα και πολλές φορές, τι έκαναν οι παλιοί άνθρωποι που ήταν τόσο καλοί άνθρωποι και σοφοί, που έκλαιγαν εύκολα. Θυμάστε τις παλιές τις κηδείες, τι ωραίες κηδείες που ήταν. Πηγαίναν στις κηδείες, ακούγαμε μυρολόγια, κλαθμούς, θρήνους ολόκληρους. Τέλειωνε η κηδεία, τρώγαν οι άνθρωποι, κοιμόντουσαν ήσυχα. Τώρα γίνεται η κηδεία, πίνουν ψυχοφάρμακα, τελειώνει η κηδεία, πάνε στο ψυχίατρο. 15 λίρες το 45 λεπτό, βγάζουν και αυτοί καμία το ψωμί τους και εμείς τσέπες γεμάτες φάρμακα. Γιατί δεν κλαίνε. Δεν κλαίνε, ούτε στην κηδεία δεν κλαίνουν σήμερα. Στην Κύπρο κάτι γίνεται. Και εγώ όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο φοιτητής, άκουσα ότι έγινε ένα δυστύχημα και σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στο αυτοκίνητο, με το αυτοκίνητο. Και είχα καιρό να ακούσω κλάματα. Οπότε αισθανόμουν πράγματι, λέω να πάω κι εγώ να ακούσω που κλαίουν. Να κλάψω κι εγώ. Ας πούμε. Και πήγα στην κηδεία εκεί στη Μητρόπολη στη Θεσσαλονίκη και περίμενα όπως γινόταν στην Κύπρο τότε στην εποχή μου, να μόλις εμφανιστεί το φέρετρο και αυτά, να ακούσω τις κραυγές, ας πούμε, τις σπαραχτικές φωνές. Μπαίνει το φέρετρο, τίποτα. Άσε που γέμισε λουλούδια και κάτι πανό που κάτι αυτά, πώς λένε, κάτι στεφάνια με κοντάρια που κρατούν εκεί. Νομίζω στην Κύπρο δεν ήρθαν ακόμα αυτά. Ναι. Εκεί δεν ήταν την πρώτη φορά που βλέπαμε, νομίζαμε ότι ήταν ένας γάμος. Δεν ξέραμε τι ήταν. Τελειώνει η κηδεία, λένε οι παπάδες, ξέρω εγώ, το όνομα του πεθαμένου, τα τροπάρα, τίποτα. Δάκρυ, τίποτα. Απέσιο πράγμα. Δεν κλαίουν, μετά ούτε γελάνε κιόλας. Αυτός που δεν κλαίει δεν γελάει κιόλας, ξέρετε. Γελάει επιφανειακά. Δεν ξεκαρδίζεται, ας πούμε, στα γέλια με όλη την καρδιά. Να γελάσει, να ξεσκάσει, ας πούμε, έτσι, να γελάσει με όλο το είναι του. Και όλα γίνονται επιφανειακά. Κλαίει επιφανειακά, γελάει επιφανειακά, αγαπάει επιφανειακά, ανέχεται τον άλλον και γίνονται όλα έτσι πάνω-πάνω. Δεν πάει στο βάθος του είναι του. Έξω σας είπα για ένα ανέκδοτο με τη γιαγιά μου μια φορά, το οποίο επέθανε ένας μακρινός συγγενής. Και είμαστε στο χωριό και είπαν να πάμε στον πεθαμένο. Μόλις οι καημένοι πήγαινε να σας φορέ τις κουρούκλες, τις μεγάλες, τις μαύρες και ξεκινήσαμε να πάμε στην κηδεία. Άπαιχε, ας πούμε, 15 λεπτά με τα πόδια ο τόπος. Η γιαγιά μου μόλις έκλεισε το σπίτι της, άρχισε να κλαίει. Και να κλαίει και να πηγαίνουμε. Και στον δρόμο να μυρολογά. Λέω, μα να μου κλαίεις, ας πούμε. Και εγώ πήγαινε παρηγορήσω, μικρός. Αφού είναι και συγγενής μας αυτός. Ήταν ένας κουμπάρος του κουμπάρου της, ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, λέει, ήταν να πάμε στην κηδεία και να με έκλαψουμε, να μας καταγνώσει ο κόσμος. Ναι, αλλά αυτοί ήταν σοφοί άνθρωποι. Γελούμε. Λέει, να μας καταγνώσει ο γέμος, να πάμε στην κηδεία και να με έκλαψουμε. Άσε, μόλις μπήκε μέσα στο σπίτι, δηλαδή από την που πέρασε το ξοπόρτι, άρχισαν τα τραγούδια, τα μυρολόγια. Και οι άλλοι μυρολογούσαν έτσι. Και ήταν πολύ υγιείς άνθρωποι. Μόλις εθάβαν τον νεκρό, τέλειωνε εκεί ο πόνος, μια γλυκιά παρηγοριά μέσα στο σπίτι, παρηγορημένοι όλοι επέστρεφαν πίσω, ο Θεός να τον αναπαύσει, έτρωγαν, ξέρω εγώ, ησυχάζαν, ήταν ήσυχοι άνθρωποι. Δεν πάθαιναν τίποτα. Σήμερα τους βλέπεις κλειστούς, σφίγγες. Δεν βγάζουν τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα. Όλα μέσα. Είναι σαν να τρως ένα φαΐ και δεν μπορεί να το κάνεις εμετό. Και γυρνάμε στο στομάχι σου. Και είναι σάπιον, είναι άρρωστο. Και συνέχεια παράγει, ξέρω εγώ, αφρούς και αυτά και δεν βγαίνει τίποτα. Και ξέρετε να κάνεις. Και δηλητηριάζει το αίμα σου. Είναι 9 παρά 5. Λοιπόν, θέλετε να πείτε τίποτα, σχεδόν πρώτα θα σας πω και εγώ πολλά πράγματα, αλλά καλύτερα να λέτε κι εσείς κάτι. Ναι, παιδί μου. Σήκω λίγο πάνω. Κοιτάξτε, όταν προσευχόμαστε, πρέπει πρώτα να κοιτάμε και τον εαυτό μας, όχι εγωιστικά, αλλά πώς το λέω αυτό, να προσευχόμαστε να μας ελύσει ο Θεός εμάς, ελεώντας ο Θεός εμάς, μας βοηθά να καταλάβουμε πραγματικά τον πόνο του άλλου ανθρώπου και μετά προσευχόμαστε για τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχουμε διάκριση μέσα και έξω από την Εκκλησία, εκτός αν είναι αιρετικός. Εκτός που είναι, αυτός που είναι έξω από την Εκκλησία είναι ο άνθρωπος που δεν είναι μέλος της Εκκλησίας ή ανήκει σε κάποια αίρεση. Αυτός είναι εκτός Εκκλησίας. Αδελφός μας μεν, αλλά εκτός Εκκλησίας. Τώρα, εάν αυτός που λέμε είναι κάποιο παιδί, ξέρω εγώ, κάποιος που δεν ακολουθά τον δρόμο του Χριστού, δεν είναι εκτός Εκκλησίας, είναι υπό το κράτος της αμαρτίας. Είναι, ας πούμε, μακράν του Θεού τρόπο, να το πούμε έτσι. Αλλά είναι μέλος της Εκκλησίας, έστω και αν είναι αμαρτωλός. Ένας αμαρτωλός είναι μέλος της Εκκλησίας. Ένας αιρετικός δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, έστω και αν είναι άρετος. Όμως η προσευχή μπορεί να καλύψει όλους. Όλους. Δεν απορρίπτει κανέναν. Ποτέ κανείς δεν απορρίπτεται από την προσευχή. Ναι. Ο απλούς άνθρωπος πρέπει να αποβάλει κάθε κακιμωσία και κάθε κρυψία. Εγώ διαρωτώ με κατά πόσο και η κακιμωσία και η κρυψία μερικές φορές είναι θετικά στοιχεία για να, έστω και για τον απλούν άνθρωπο. Ναι. Για να βοηθήσει και τον εαυτό του και τους ανθρώπους. Όταν ο άνθρωπος καθαρίσει τον εαυτό του από τα πάθη και την αμαρτία, τότε δεν γίνεται βλάκας, γίνεται έξυπνος και γίνεται ακέραιος, όπως το περιστέρι και φρόνιμο σαν τον Όφη που λέει ο Χριστός. Αλλά πλέον μπορεί να φυλάξει τον εαυτό του και καταλαβαίνει πολύ καλά τους άλλους, πάρα πολύ καλά τους άλλους. Αλλά επειδή έχει μια γενναιότητα, μια δύναμη, μια ανδρεία, δεν αισθάνεται ότι κινδυνεύει από τον άλλον άνθρωπο. Και κρύβει ό,τι πρέπει να κρύψει, όχι επειδή τον φοβάται, όχι επειδή τον φθονεί, αλλά επειδή τον αγαπά. Επειδή αγαπά τον άλλον, δεν τον αφήνει, ας πούμε, να κάνει κάτι κακό. Και κρύβει ό,τι πρέπει να κρύψει. Ενώ εμείς κρύβομαι διότι φοβόμαστε τον άλλον, διότι ζηλεύουμε τον άλλον, διότι φθονούμε τον άλλον, διότι είμαστε αδύνατοι. Δηλαδή, κινούμαστε εμπαθώς. Όχι με απάθεια και με αγνή και άγια αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Βέβαια, ας πούμε, ξέρω ότι άμα δώσω, ας πούμε, ένα μαχαίρι αυτού που κοιτάσεις αυτοκτονία, θα κόψω το κεφάλι του. Δεν θα του το δώσω. Και αν με ρωτήσει αν κρατώ, του πω όχι. Να, μια κρυψίνη, ας την πούμε έτσι. Αλλά το κάνω από αγάπη για τον άλλο. Διαρωτώ με μήπως για ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων. Μόνο η αγαπότητα και η αγάπη, αν μπορεί πράγματι να τους σώσει. Πες μου ένα παράδειγμα, να καταλάβω. Ας πούμε οι μεταρκωμανείς. Ναι. Είμαστε σίγουροι ότι αν μας πλησιάσουν κλπ. Με την αγαπότητα, με την αγάπη για αυτούς, θα τους σώσουμε. Μα η αγάπη δεν είναι δηλαδή ότι σε αγαπώ και σε έχω μια χαρά και στα πουβουλά. Αγάπη είναι ότι σε αγαπώ και σε παιδεύω. Σε αγαπώ, γι' αυτό σε βασανίζω. Δηλαδή πιάνει, όπως μας βασανίζει ο γιατρός για να μας χειρίσει. Και αν από αγάπη λυπεί, ό, φοβάμαι, δεν τον κόβω αυτό, ξέρω εγώ, τον λυπούμε, ας τον εκεί να πεθάνει. Πώς θα γίνει, γίνεται να μας αγαπά και μας χειρίζει. Από αγάπη πρέπει να μας κόψει. Πρέπει να μας κάνει τομή, να μας αφαιρέσει όργανα από πάνω μας και να μας βάλει ένεση. Ή μήπως είναι αγάπη αυτή που κάνουν, ας πούμε, καμιά φορά και οι γονείς που ό,τι θέλει το μικρό παιδί κάνει γιατί το αγαπούν, δεν του λένε τίποτα, το καταστρέφουν μετά. Δεν είναι αγάπη αυτή, είναι αναρρώσκες αυτές. Η αγάπη σημαίνει ότι μπορώ να ενεργήσω στον άλλον άνθρωπο όπως ακριβώς ενεργεί ο Θεός σε εμάς. Και αποκτά μια καθαρότητα ο άνθρωπος και στις κρίσεις του και στις πράξεις του. Σκέψεις του. Βέβαια. Μα πώς θα ξεγελάσει, αφού οι Άγιοι έχουν προφήτες. Βλέπουν τον άλλον και το βλέπουν πέρα για πέρα τι είναι μέσα του. Πώς να ξεγελάσουν τους Αγίους. Εγώ, ας πούμε, ο οποίος δεν κατάφερα ή πολύ από εμάς να φτάσουμε στην απλότητα. Ναι. Και θέλω να βοηθήσω κάποιον, ο οποίος δεν πλησιάζει και δεν ξέρω το ποιόν. Κοίταξε, εάν εμείς οπωσδήποτε δεν έχουμε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση και θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον, τότε θα χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας, το οποίο όμως θα το περάσουμε, το φιλτράρουμε από την εντολή του Χριστού. Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε όποτε ιδιωτελώς η λογική δική μας, αλλά οπότε το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι αντικειμενικό φίλτρο που φιλτράει τις πράξεις μας. Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και σου λέει, ξέρω εγώ, δώσ' μου 10 λίρες. Το μυαλό του λέει ότι, τι τρελός είμαι, να του δώσω 10 λίρες, γιατί να του δώσω 10 λίρες. Άρχεται το Ευαγγέλιο και σου λέει ότι κοίταξε, δώσ' του 10 λίρες. Και σε αναγκάζει το Ευαγγέλιο να του δώσεις. Αντιστρατεύεται ο λόγος του Ευαγγελίου το λόγο της λογικής σου. Ας πάει να δουλέψει, ας πούμε, λέει η λογική. Γιατί να δώσω εγώ 10 λίρες. Και όμως δεν μας αφήνει ο Χριστός να το μιλήσουμε έτσι. Του δίνουμε. Αν δούμε ότι βλάπτεται, τότε το βοηθούμε με άλλον τρόπο. Που είναι καλύτερος από τις 10 λίρες. Αλλά δεν αρχίζουμε έτσι. Αρχίζουμε με αγάπη και ελεημοσύνη στον άνθρωπο. Όχι κάνοντας τον γιατρό, ας πούμε. Και κρύβοντας πίσω από αυτό τη δική μας ιδιοτέλεια. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, τουλάχιστον ας υποστούμε την πνευματική αγωγή της Εκκλησίας, την κάθαρση. Και όταν καθαριστούμε, τότε φωτίζεται ο νους και καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να ενεργούμε. Και η προσευχή φωτίζει τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος προσευχηθεί, τότε θα λάβει πληροφορία από τον Θεό πώς θα ενεργήσει. Ουσιαστικά οι Άγιοι δεν σκέπτονται, προσεύχονται. Δηλαδή καταργείται η σκέψη και παραμένει η προσευχή, η οποία είναι ερώτηση εις τον Θεό και απάντηση εκ του Θεού. Έτσι είναι οι τέλειοι άνθρωποι, οι εχριστό άνθρωποι. Ναι, Χρήστο. Θα μπορεί να διαδασταθεί, παράδειγμα, οι χαιρετισμοί του απόρριτου με την ευχή ή και τα δύο πρέπει να γίνουν. Μπορούν να αντικατασταθούν, αλλά γιατί να τα αντικαταστήσουμε. Χωράνε και τα δύο μέσα μας. Ναι, πρέπει να λέει την ευχή, αλλά καλά είναι να μετέχει όμως και στην Εκκλησία. Πρέπει να μετέχει στην Εκκλησία. Δεν είναι άτομο, είναι μέλος της Εκκλησίας. Και επειδή η χάρις δεν είναι λόγω μεθόδων, αλλά λόγω Εκκλησίας που έρχεται, γι' αυτό πρέπει να μετέχουμε στην Εκκλησία. Στο σπίτι, εκεί πρέπει να αγωνιστεί μόνος του. Ναι, βέβαια, μόνος του. Ναι. Μιλήσατε για περιβάλλον που βοηθά στην προσευχή. Μπορείτε να μας περιγράψετε τι εννοείτε με την... Ναι. Ένα περιβάλλον. Να, είμαστε στην Εκκλησία. Έτσι. Έχουμε τις εικόνες του Χριστού της Παναγίας, των Αγίων. Είναι τόπος Άγιος. Βοηθά την προσευχή. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που δεν είναι η Εκκλησία. Που είναι άλλου είδους εκκλησία, άλλου Θεού. Εκεί δεν βοηθά την προσευχή. Το σπίτι μας, εάν το σπίτι μας είναι εκκλησία, βοηθά την προσευχή. Εάν το σπίτι μας, ξέρω εγώ, είναι παλέστρα, τι προσευχή να βοηθήσει. Γι' αυτό ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα κάνει το περιβάλλον, ας πούμε. Βάρτε στο σπίτι σας μια εικόνα του Χριστού, της Παναγίας. Να δείτε πώς αλλάζει όλο το σπίτι. Αμέσως ηρεμούν τα πάντα. Βάλτε εικόνες στο σπίτι σας, εικόνες των Αγίων. Διαβάστε κάτι. Έστω να πεις ότι δεν μ' ακούει ο άντρας μου, δεν μ' ακούν τα παιδιά μου. Δεν έχεις εσύ. Κάνε εσύ, μόνη σου. Γίνε εσύ εκκλησία του σπιτιού σου. Θα επιδράσεις οπωσδήποτε στον άλλον άνθρωπο. Είναι αδύνατο να παρέμεινε έτσι. Λέει, πάμε σε κάτι σπίτια καμιά φορά. Εγώ δηλαδή τι σπίτια πήγα. Όπως κάνα δύο συγγενικά μας. Και βλέπεις κάτι τεράστιες αφίσες που είναι αυτοί οι τραγουδιστές, έτσι. Πώς να κοιμηθείς σε τέτοιο δωμάτιο, ρε παιδί. Δηλαδή, ανατριχιάζεις. Και λες, αυτό το παιδί που κοιμάται με αυτόν τον γορίλα από πάνω το σπίτι, τι παιδί θα βγει. Θα ουρλιάζει μετά σαν και εκείνο. Ενώ όταν βάλει την εικόνα του Χριστού, που είναι το πρότυπο μας, την εικόνα της Παναγίας, και μάθει, και μόνο είναι εκεί, μόνο είναι εκεί. Είναι μεγάλη η δύναμη του περιβάλλοντος, μεγάλη υπόθεση σε αυτό το πράγμα. Τώρα τι να σας πω, εγώ βέβαια είμαι μοναχός εδώ και 20 χρόνια. Δεν ξέρω και πολύ καλά τι γίνεται ας πούμε έξω, αλλά πάντως όταν πάει κανείς να προσευχηθεί, ας πούμε, ξέρει ότι θα προσευχηθεί το βράδυ, τώρα σου φροντίσει καμιά δυο ώρες πριν, ας πούμε, να είναι ήσυχος, ειρηνικός ή να διαβάσει κάτι πριν, ας πούμε. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, μετά από που είναι τηλεόραση στην εκκλησία μέσα στο πάνε προσευχηθεί και να ζητά και δάκρυα. Έτσι. Πρέπει να απαλλάξει το νου του από όλες τις παραστάσεις. Να αρχίσει να διαβάσει κάτι, να ησυχάσει, να διαβάσει, να σκεφτεί, να έρθει στον εαυτόν του και έτσι να πορευτεί στον Θεό. Έστω αυτόν τον απλό τρόπο. Και βασικά να ξέρει ότι η προσευχή πρέπει να το κέντρο της ζωής του. Δεν πρέπει να είναι τα 5 λεπτά του βραδινού του. Αν δεν είναι κάποιο κέντρο της ζωής του, δεν μπορεί να προσευχεί. Θα είναι 5 λεπτά το βράδυ μόνο. Και είναι σαν αυτό που λένε καμιά φορά, πάτε μόνο εντός ουρανής και τα λέμε και πάει και αμέσως στο κρεβάτι. Και προσεύχεσαι, προσεύχομαι. Ναι. Σήμερα πολλά τα κλάματα, τις κυρίες που αγαπούνται κάποιες περιπτώσεις. Πού βρίσκεται το όριο μεταξύ του κλάματος του επιθυμητού που έχει αναφέρει και κάποιον ακόμα άλλων καταστασιών. Προμίζω ότι η Εκκλησία ήδη τις απορρίπτει πιο βόδος. Ναι. Το σχίσιμο ρούχο, η δραμή του προσώπου. Καλά, παιδί μου. Αυτές οι πληρωμένες είναι πολύ, ας πούμε, πάρα πολύ πληρωμένο του το. Βέβαια στην Κύπρο δεν πληρώνουν πια, νομίζω ότι παλιά είναι ξανά. Ναι. Ας σου πω. Στην Εκκλησία μας, να μου πει, ναι, πες. Και η άποψη μπορεί να πω να τους πει, από τη στιγμή που είμαστε χριστιανοί, για εσύ μου πιστεύουμε ότι με το θράνο άνθρωπος οδηγεί το πολλά στο Θεό. Μπράβο. Ναι. Πολύ ωραία. Εάν έτσι έχουμε αυτήν την βεβαία πίστη, η οποία δεν κινητοποιήσει αυτό, πάλι είμαστε πολύ φυσικοί, τότε φυσιολογικοί. Αλλά όμως, ο άνθρωπος πρέπει να εκφράζεται. Βλέπετε και ο Χριστός, όταν πήγε στον Λάζαρο, εδάκρισε εις τον Λάζαρο. Ποιος, ο Χριστός. Ο Λάζαρος ήταν κοντά του. Αυτό ήταν πέθανε, ο Λάζαρος ήταν κοντά του. Αυτό ήταν και στον ουρανό, ήταν και στον άδεια, πέθανε παντού. Γιατί εδάκρισε επί τον Λάζαρο. Ακριβώς διότι έδειξε ότι ήταν άνθρωπος, παιδί μου. Έτσι. Λοιπόν, και ο άνθρωπος, επειδή βλέπει τον θάνατο, ο θάνατος δεν είναι στη φύση μας. Ο θάνατος δεν είναι πλασμένος για μας. Εμείς είμαστε πλασμένοι για την αθανασία, όχι για τον θάνατο. Όταν βλέπουμε λοιπόν την κατοικώνα Θεού δημιουργηθεί στα φύση μας για αθανασία, καταρακωμένα από το θάνατο, πεθούμε βέβαια. Γι' αυτό πεθούμε, γιατί πέθανε. Πεθούμε για την ατίμωση που υφιστάμεθα ως τέκνα Θεού. Τώρα το μέτρο ποιο είναι? Το μέτρο είναι επελπίδη πάντοτε. Με ελπίδα να κλαίουμε, με ελπίδα να χαίρομαι, με ελπίδα να πεθούμε. Για να φύγει η ελπίδα, το τραβούμε τα μαλλιά μας, σχίζουμε τα ρούχα μας, σχίζουμε τα ρούχα του άλλου. Άμα σκίσουμε τα δικά μας, θέλουμε και τα δικά του άλλου μετά. Έτσι. Τα δάκρυα τα πνευματικά ασφαλώς δεν είναι φυσικά δάκρυα τέτοια. Έτσι έχουν τεράστια διαφορά. Είναι δάκρυα τα οποία παράγει η αίσθηση του Θεού. Αναλύει το άνθρωπο σε δάκρυα όχι από το περιβάλλον πλέον, ούτε από εξωτερικές συνθήκες, αλλά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ίσως για τα δάκρυα πρέπει να σας μιλήσω μια άλλη φορά, ειδικά για τα δάκρυα. Γελάς. Περί δακρύων ο λόγος. Ναι, πες παιδί μου εσύ. Όχι, άγχος η προσευχή δεν έχει, αφού είπαμε καταργεί το άγχος. Αν πάει και γίνει το άγχος, τότε τι θα κάνω μετά. Δεν μπορούμε να χωνόμαστε επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Αμαρτωλοί είμαστε, το ξέρουμε. Επίσης εκείνη την ώρα το θυμόμαστε. Είμαστε αμαρτωλοί, τι άλλο μπορούσαμε να είμαστε δηλαδή. Τι άλλο μπορούσαμε, μήπως μπορούσαμε να είμαστε αμάρτητοι και δεν είμαστε. Αφού δεν μπορούμε, δεν είναι θέμα αμαρτησίας η χριστιανική ζωή. Είναι θέμα μετανοίας. Δηλαδή, τι μπορούσαμε άλλο να είμαστε. Η πιο φυσική κατάστασή μας είναι να είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Η μετάνοια είναι το έργο μας, όχι η αναμαρτησία που δεν ανήκει σε εμάς. Η μετάνοια. Ναι, Γιάννο. Βέβαια μπορώ, γιατί όχι. Μπορώ. Φτάνει να είναι το όνομα του Ιησού Χριστού και να μην είναι από δικές τους φαντασίες, ας πούμε. Διότι είδα και κάτι τέτοιες δήθεν συγκεντρώσεις προσευχής, η οποία ήταν αηδία, ας πούμε. Ελπισία, κάτι, να πω πάλι για τις κυρίες, ας πούμε. Κάτι κυρίες μεγάλες, οι οποίες τάχα θέλουν να προσεύχονται και κάνουν σαν να κάνουν πνευματισμό, δηλαδή. Και ήθελα να μου πω ότι αυτό είναι νωρά προσευχή. Τι ήταν μια βλακεία με ρομαντισμό, τίποτα δηλαδή, τίποτα. Πρέπει να προσευχόμαστε σωστά, να είμαστε ταπεινοί. Η προσευχή θέλει ταπείνωση, θέλει πένθος. Όχι ονειροπολίσεις, κάτσε να πούμε και λέει, φέρτε την εικόνα του Χριστού μπροστά σας τώρα και ο Χριστός, κάτσε σαν αυθυποβολές. Αυτά πρέπει να είναι απαράδεκτα στην Ορθοδοξία. Δεν έχουμε ποτέ εμείς υποβολή. Αυτό στην Εκκλησία δεν επιτρέπεται να προσευχόμαστε, να φανταζόμαστε τίποτα. Δεν επιτρέπεται να φανταζόμαστε τον Χριστό. Ούτε να έχουμε εικόνες μπροστά μας. Ακριβώς για να είμαστε μπροστά στο Θεό Θεών χωρίς τίποτα το ανθρώπινο. Καμία εικόνα, καμία φαντασία, καμία έννοια δεν επιτρέπεται. Τίποτα. Πρέπει να είναι ο άνθρωπος εκεί μόνος ενώπιον του Θεού, χωρίς τίποτα το δικό του. Και να ενεργήσει ο Θεός κατευθείαν πάνω του. Όχι, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη προσευχή να θέλουν. Θέλει λίγο προσοχή όμως. Να μην παρεκτραπούμε σε άλλα πράγματα. Τι ώρα είναι τώρα, λέμε, δεν περπατά. Τέλειωσε. Και τέταρτο. Η επόμενη φορά θα είναι την επόμενη Δευτέρα. Εντάξει. Θα κάνουμε προσευχή, παιδιά, για να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Γίναν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.